imię? Franciszek. Wyrwało mu się z ust dość cicho, by nie zwrócić uwagi, i wystarczająco głośno, by dało się zrozumieć. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku do czwartku, około 11:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ i jest już czwartek, 28 listopada. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Ważne decyzje w Sejmie, składka zdrowotna dla przedsiębiorców ma być obniżona, a Wigilia od przyszłego roku wolna. Nawet 100 tysięcy ukraińskich żołnierzy poległo na wojnie z Rosją, szacuje The Economist. Coraz więcej przypadków wścieklizny na Lubelszczyźnie. Niższa składka zdrowotna. Sejm uchwalił przepisy, które mają dotyczyć większości przedsiębiorców w kraju. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Nowe przepisy mówią, że przychody ze sprzedaży środków trwałych nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej. Od przyszłego roku minimalna podstawa wymiaru tej składki ma się zmniejszyć do 75% minimalnego wynagrodzenia. Według rządu na zmianach wprowadzanych od nowego roku skorzysta ponad 900 tysięcy przedsiębiorców, czyli nawet 3/4 wszystkich prowadzących biznes. Ministerstwo Finansów zapewnia, że w budżecie na przyszły rok zarezerwowano środki, które wyrównają stratę w finansach Narodowego Funduszu Zdrowia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Posłowie opowiedzieli się też za wolną od pracy Wigilią. Przepisy mają jednak wejść w życie dopiero od przyszłego roku, ale jednocześnie gwarantują, że 3 niedziele poprzedzające Wigilię będą niedzielami handlowymi. Daria Gosek-Popiołek z Lewicy mówiła w Sejmie, że Polacy są jednym z najdłużej pracujących narodów i chcą wolnej od pracy Wigilii. Chodziło od początku o to, żeby wolna Wigilia była wolna dla wszystkich. Żebyśmy nie zwiększali pracy, którą muszą wykonywać Polki i Polacy, ale żebyśmy zdjęli im ten ciężar z pleców. Przeciwna takiemu rozwiązaniu była Konfederacja. Przemysław Wipler wskazywał na koszty wolnego dnia, które poniosą przedsiębiorcy. Tutaj na tej sali siedzi bardzo wielu samozwańczych Mikołajów, którzy tutaj przyszli rozdawać prezenty, i to szybko prezenty. Gdy Lewica zgłasza pomysł, by dawać coś wolnego Polakom, to przypomina mi się stare powiedzenie, żeby nie ufać Grekom, nawet gdy przynoszą dary. Nowelizacja ustawy o wolnej Wigilii trafi teraz do Senatu. Posłowie zdecydowali też m.in. o zamrożeniu cen prądu w przyszłym roku, o wydłużeniu urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków oraz o zwiększeniu produkcji amunicji. Od 60 do nawet 100 tysięcy ukraińskich żołnierzy poległo na wojnie z Rosją. Takie szacunki, opierając się na własnych informacjach i dostępnych danych, opublikowało wydanie The Economist. Oficjalnie ukraińskie władze nie informowały w ostatnim czasie o bilansie strat własnych żołnierzy. Więcej na ten temat Paweł Buszko. Szacunkową liczbę poległych The Economist podało, powołując się na informacje zachodnich wywiadów, ale też m.in. portalu UA Losses, dokumentującego na podstawie dostępnych źródeł straty ukraińskiej armii. Tam minimalna liczba poległych ukraińskich żołnierzy to ponad 65 tysięcy bez zaginionych wojskowych. The Economist jednocześnie szacuje liczbę rannych ukraińskich wojskowych na około 400 tysięcy. Ostatnie oficjalne dane dotyczące strat przekazał na początku tego roku prezydent Zełenski. Mówił on wówczas o 30 tysiącach poległych Ukraińców. Jednocześnie różne są szacunki dotyczące rosyjskich strat. Wahają się w granicach od 100 kilkunastu do 140 tysięcy zabitych i kilkuset tysięcy rannych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rośnie liczba przypadków wścieklizny w województwie lubelskim. Odnotowano tam 25 ognisk tej choroby. O szczegółach Tomasz Maczulski. Sytuacja może niepokoić tym bardziej, że w regionie 2 razy chore zwierzęta zaatakowały ludzi, na co zwraca też uwagę rzecznik prasowy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, Monika Michałowska. Jedno zwierzę to był kot i drugie zwierzę to był lis. Kiedy lis zaatakował osobę spacerującą z psem, tutaj na szczęście nie pogryzł ani tej osoby, ani psa. Natomiast kot zupełnie bez żadnej przyczyny się na tego człowieka rzucił i go pogryzł w rękę oraz nogę. W tym przypadku natychmiast powiadomiono też służby sanitarne. I tu, jak zaznaczają specjaliści, w przypadku ugryzienia przez chore zwierzę kluczowy jest

Szał niebieskich ciał i Nowika na początek Nocnej Polski. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda, witamy. Będziemy razem przez najbliższe prawie 2 godziny i dziś troszkę nietypowo nie będzie gości. Za to będzie sporo muzyki z drugiej ręki. Będą też wykonania trochę nietypowe. Będą piosenki koncertowe. Rozpoczniemy od właśnie piosenek z drugiej ręki. Z 3 zupełnie różnych szuflad, bo będzie i cover Lady Punk, i będzie Wieje Anerki, będzie również Zielono Mi. A to wszystko za sprawą Nosowskiej. Oczywiście Zielono Mi z płyty Osiecka.

śpiewana, a na chmurze Baldora nagada woda i sitowie, że my mamy się ku sobie zieloną mi, jak w niedzielę najmilszy mój. Dziękuję ci za tę zieleń zieloną. Zielono mi to Nosowska. Piosenka, która powstała w 1970 roku. Przypomnijmy, że Agnieszka Osiecka napisała tekst, Jan Ptaszyn-Wróblewski skomponował tę piosenkę, to nagranie, ten utwór właściwie, nie nagranie. A nagranie samo jako pierwsze pojawiło się w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego. Potem doczekało się mnóstwa przeróżnych kolejnych interpretacji. Między innymi właśnie Nosowskie. Nosowska wcześniej śpiewała piosenki Lecha Janarki, Wieje i Lady Punk, Minus 10 w Rio. To teraz nie będzie takich klasycznych coverów, będzie tak zwany autocover, czyli grupa Golden Life, która swoje pierwsze boje nagrała po raz kolejny, tym razem w wersjach akustycznych. Trzy wielkie przeboje. Oprócz to oczywiście utwór, który napisał i wylansował Marek Jackowski, a potem powtórzyła grupa Golden Light z dość sporym sukcesem. Potem będzie Helikopter słynny i Midnight Flowers, czyli same początki działalności grupy Golden Light. I to wszystko w wersjach akustycznych. Przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza.

gdzie opadłem z sił. Ponad mrokiem rzek, gdzie nie widać nic. Czy ktoś tropi mnie, czy nie czeka nikt? On mi rozciął twarz, rozciął serce me. Mogłem pić z mroku rzek i zasłonił mnie, więc zajrzałem tam, gdzie rozwiązła myśli obrączki blask. Nie wiedziałem nic, nie widziałem nic. Ktoś tropi mnie, czy nie czeka nikt? Ponad mrokiem rzek nagły przyszedł strach. W Babilonie, gdzie miejsce mam, miał zabójczą moc, gdy ugodził mnie. Serce nie jest twoje, rzekł. I obrączkę mą wiatrowi dał i otoczył mnie, czym tylko chciał. Ponad mrokiem rzek wstał zbolały. W Babilonie, gdzie próbuję żyć, wycisnąłem pieśń z wyschniętych drzew. Pieśń dla niego jest i dla niego śpię. Prawda pójdzie w dym i zabraknie. Nie widziałem nic. Czy ktoś tropi mnie, czy nie czeka nikt? Ponad mrokiem rzek wszystko dzieje się. W Babilonie nad mrokiem rzek. Boogie Street, spektakl z Teatru Starego w Lublinie. A teraz zaśpiewa dla nas Martyna Jakubowicz. Martyna lubi przypominać swoich idoli na płytach, bo tak było z Johnny Mitchell dość niedawno, ale wszystko zaczęło się właściwie od Boba Dylana, bo to z nim ta miłość była absolutnie pierwotna. Już pierwsze nagrania studyjne do programu telewizyjnego, których mało kto słyszał swoją drogą, to były nagrania między innymi Dylana, gdzieś tam w Trójce u nas oczywiście te piosenki są i czasami je przypominamy. Ale potem po latach wraz z zespołem WW Martyna nagrała płytę Tylko Dylan. I z tej płyty te trzy nagrania. Zresztą potem kolejna dylanowska płyta była również. Nic nie widzę już, pora pukać. bierze krew. Przez nią świat jest pełen plam. Nie wiem skąd się wziął mój gniew i znów pukam do tych bram. Puk, puk, pukam do nieba bram. Trzeba iść, więc wszystkich ludzi znam z imienia, których poznałam aż do dziś. Rozbłyśnie świt nade mną, od zachodu aż po wschód. Jeszcze chwila, jeszcze dzień, w końcu wolna będę już. Drży o życie. Mówią, że z wyżyn łatwo spaść. Ja jednak widzę swe odbicie wysoko w niebie pośród gwiazd. Rozbłyśnie świt nade mną, od zachodu aż po wschód. jeszcze chwila, jeszcze dzień, jeszcze dzień. Zawsze wolna będę już. Jeszcze chwila, jeszcze dzień, jeszcze dzień. W końcu wolna będę już. Jeszcze chwila,